श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 50वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ। पूर्व में बताया गया स्वधर्मानुष्ठान रूप ईश्वर की पूजा करने वाले को ईश्वर के अनुग्रह से ज्ञान निष्ठा योग्यता नामक सिद्धि प्राप्त होती है, और जो ज्ञान निष्ठा के योग्य बन जाता है उसे नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति ज्ञान द्वारा होती है। नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति का अर्थ है ब्रह्म प्राप्ति, और उस ब्रह्म प्राप्ति की साधन भूता है ज्ञान निष्ठा, और ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्रदान करने वाला है कर्म। तो जो ज्ञान निष्ठा योग्य हो गया वह जिस क्रम से ब्रह्म प्राप्ति को उपलब्ध करता है, ब्रह्म प्राप्ति उसे होती है, वह क्रम बताना भगवान आवश्यक समझ रहे हैं। इसलिए क्रम बताने की प्रतिज्ञा 50वें श्लोक के पूर्वार्ध में की कि सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय, इतने वाक्य से ज्ञान निष्ठा योग्य मनुष्य कैसे मुक्त होता है वह क्रम संक्षेप में बताने की प्रतिज्ञा है। और जो ब्रह्म प्राप्ति हो रही है सिद्धि प्राप्त करने वाले को, ज्ञान निष्ठा योग्य को जो ब्रह्म प्राप्ति होती है उसका स्वरूप है ज्ञान की परानिष्ठा। अब किस ज्ञान की परानिष्ठा को ब्रह्म प्राप्ति कहा जा रहा है, तो कहा ब्रह्म ज्ञान की परानिष्ठा को, आत्मज्ञान की परानिष्ठा है ब्रह्म प्राप्ति। और परानिष्ठा शब्द का अर्थ है फलावस्था, परम पर्यवसान। तो परम पर्यवसान साधन का माना जाता है फलावस्था को, साधन का वह परम अवसान है, साधन का अवसान साध्य में हो जाए। नदी का जो बहना है उसकी परानिष्ठा है समुद्र भाव की प्राप्ति, समुद्र भाव की प्राप्ति हो गई तो नदी के बहने का जो परम पर्यवसान है वो संपन्न हो गया। ऐसे ब्रह्म ज्ञान भी साधन है और उसका परम पर्यवसान है निर्विकार ब्रह्म रूप से अवस्थान। इसी को निष्ठा ज्ञानस्य या परा शब्द से बताया हुआ है। ये जो जिस ज्ञान की फलावस्था ब्रह्म प्राप्ति है, आत्मज्ञान की फलावस्था है ब्रह्म प्राप्ति जिसे परानिष्ठा कहा जा रहा है, वह साधनभूत आत्मज्ञान अनुपपन्न है इत्याकारक आक्षेप पूर्व पक्षी के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि जिस ज्ञान का ब्रह्म प्राप्ति को फलावस्था बताई जा रही है, परम पर्यवसान के रूप में बताया जा रहा है, वह साधनभूत आत्मज्ञान तो पहले उपपन्न हो, युक्ति से सिद्ध हो, लेकिन आत्मज्ञान ही अनुपपन्न है, आत्मज्ञान की अनुपपत्ति है। इसके लिए ये कहा गया कि ब्रह्म प्राप्ति जो ज्ञान की परानिष्ठा कहलाती है वो किस प्रकार की है, तो कीदृशी सा, तो कहा यादृशम आत्मज्ञानम, तो जिस प्रकार का आत्मज्ञान है उसी आकार की ब्रह्म प्राप्ति है। तो कहा वो आत्मज्ञान किस प्रकार का है, तो कहा जिस प्रकार का आत्मा है, और आत्मा किस प्रकार है, तो कहा जैसा आत्म प्रतिपादक प्रमाण आत्मा का स्वरूप बताता है ऐसा आत्मा है। आत्म प्रतिपादक प्रमाण है श्रुति स्मृति युक्ति, तो उपनिषद वाक्य शब्द से आत्मा का स्वरूप जैसा बताया गया ऐसा आत्मा है, और भगवान ने गीता में जैसा आत्मा का स्वरूप बताया यानी स्मृति ने जैसा स्वरूप बताया ऐसा आत्मा है, और न्यायतश्च यादृश आत्मा उक्त का मतलब न्याय है युक्ति। तो श्रुति स्मृति और युक्ति आत्मा को जैसा बता रही है ऐसा आत्मा है, और जैसा आत्मा है ऐसा आत्मज्ञान है, जैसा आत्मज्ञान है ऐसी आत्मज्ञान की परानिष्ठा है। आत्मज्ञान की परानिष्ठा का अर्थ एक प्रकार से दृढ़ आत्म साक्षात्कार है, वो तो जैसा आत्मज्ञान होगा वैसा ही वह दृढ़ होता जाएगा। तो इस प्रकार ये क्रम बताने के बाद ये कहते हैं कि श्रुति स्मृति और युक्ति के द्वारा प्रतिपादित तो आत्मा जैसा होगा ऐसा आत्मज्ञान होगा ये जो आप कह रहे हो, तो इस पक्ष में तो फिर आत्मज्ञान सिद्ध ही नहीं होता, आत्मज्ञान की उपपत्ति ही नहीं होती, क्योंकि पूर्व पक्षी का कहना है श्रुति स्मृति और युक्तियाँ आत्मा को अविषय तथा निराकार बता रही है, आत्मा का स्वरूप है अविषय और आत्मा निराकार है, निराकार ही उसका स्वरूप है ऐसा उपनिषद वाक्य बताते हैं, ऐसा गीता बताती है, ऐसा युक्तियाँ बताती हैं। तो जो अविषय हैं और जो निराकार हैं उसका ज्ञान कैसे सिद्ध होगा, तो ये कहा कि जैसा आत्मा ऐसा आत्मा का ज्ञान, तो आत्मा तो अविषय है, आत्मा तो निराकार है, इसलिए आत्मज्ञान उपपन्न नहीं होगा। तो आत्मज्ञान ही उपपन्न नहीं होगा तो ब्रह्म प्राप्ति जो आत्मज्ञान की परानिष्ठा है वह कैसे उपपन्न होगी, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इसलिए ये शंका की पूर्व पक्षी ने कि ननु विषयाकारम ज्ञानम न विषयो नापि आकारवान आत्मा इष्यते क्वचित्। कहते ज्ञान तो जैसे विषय का आकार होगा ऐसा होता है, विषयाकारम ज्ञानम का अर्थ है तो विषयस्य आकार इव आकारो यस्य, तो विषय के आकार के तरह आकार जिसका होता है उसे कहा जाता है विषयाकार ज्ञान। तो घटादि विषय हैं उनका जैसे कंबुग्रीवादि रूप आकार है ऐसा ही ज्ञान भी होता है, विषय के आकार से आकारित। और आत्मा तो अविषय है, तो ज्ञान सविषय होता है, आत्मा अविषय है, इसलिए आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। जो विषय होगा, दृश्य होगा, तदाकार तो वृत्ति बनेगी प्रमाण जनित, और जो विषय ही नहीं है तदाकाराकारी तो प्रमाण जनित वृत्ति कैसे बनेगी। तो आत्मज्ञान की अनुपपत्ति में दो हेतु बताए जा रहे हैं कि अविषय आत्मा और यानी न विषयो नापि आकारवान आत्मा। तो आत्मा न तो विषय है यानी आत्मा में विषयत्व तो नहीं है और आकार नहीं है, निराकार है। तो आत्मा में निराकारत्व तथा विषयत्वाभाव होने से स विषय ही ज्ञान हुआ करता है, निर्विषय ज्ञान नहीं होता। आत्मा विषय नहीं है, इसलिए आत्मविषयक ज्ञान अनुपपन्न है। ये आशंका पूर्व पक्ष की है, आक्षेप है आत्मज्ञान के अनुपपत्ति की, का ये आक्षेप हुआ। अब ननु इत्यादि से आत्मज्ञान की अनुपपत्ति विषयक शंका का निराकरण करने के लिए आत्मज्ञान की उपपत्ति सिद्धांती बताना चाह रहे हैं, और उसके लिए आत्मा को आकारवान बता रहे हैं। आत्मज्ञान की अनुपपत्ति में पूर्व पक्ष ने दो हेतु बताए हैं, एक आत्मा का अविषयत्व, दूसरा निराकारत्व। तो निराकारत्व विषय की हेतु की असिद्धि सिद्धांति बता रहे हैं। कहते हैं कि श्रुति आत्मा को आकारवान बता रही है, आत्मा के आकार का वर्णन कर रही है श्रुति, इसलिए आत्मा में निराकारत्व जो हेतु है आत्मज्ञान की अनुपपत्ति में बताया गया वह असिद्ध है। इस अभिप्राय से सिद्धांती पूर्व पक्षी के निराकारत्व हेतु के असिद्धि की आशंका कर रहे हैं। ननु आदित्यवर्णम भारूपः स्वयं ज्योतिः इति आकारवत्वम आत्मनः श्रूयते, यानी आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् इत्यादि श्रुतियां, भारूपः यह श्रुति और स्वयं ज्योति इत्यादि श्रुतियां आत्मा को बता रही हैं कि आदित्य का जैसे वर्ण है यानी रूप है अर्थात आकार है, ऐसा यह आत्मा भी आदित्य के वर्ण के तरह वर्णवान है। वहाँ वर्ण शब्द का अर्थ है आकार, रूप, रूप ही आकार होता है। तो और भारूपः, तो भा यानी प्रकाश, और प्रकाश का जैसा रूप है ऐसा रूप जिसका है उसे कहा जा रहा है भारूपः, प्रकाश के आकार वाला। प्रकाश साकार है, ऐसे प्रकाश के आकार के तरह आकार वाला आत्मा है। इत्यादि श्रुतियां आत्मा के आकार का वर्णन कर रही है, इसलिए आत्मा निराकार नहीं अपितु आकारवान है। इसलिए आत्मज्ञान की अनुपपत्ति में पूर्व पक्ष के द्वारा बताया गया आत्मा का निराकारत्व हेतु असिद्ध है, ये पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांती ने आशंका की। इस आशंका का पूर्व पक्षी निराकरण कर रहे हैं, आत्मा के निराकारत्व हेतु के असिद्धि की आशंका जो सिद्धांती की है पूर्व पक्षी के प्रति की गई, उस शंका का निराकरण पूर्व पक्षी करेंगे। तो पूर्व पक्ष और दृढ़ हो जाएगा। तो भाष्य में है न न यानी आत्मनः आकारवत्वम आदित्यवर्णम तमसः परस्ताद इत्यादि वाक्यानाम नार्थ। आदित्यवर्णम तमसः परस्ताद इत्यादि वाक्य आत्मा के आकारवत्व को नहीं बता रहे हैं, आत्मा साकार है यह बताना आदित्यवर्णम तमसः परस्ताद इत्यादि श्रुति वाक्यों का अभिप्राय नहीं है, ये न का अर्थ है। तो कहा यदि भारूप इत्यादि वाक्य आत्मा के आकारवत्व को नहीं बताते हैं तो उनका क्या अर्थ है फिर, ये पूर्व पक्षी को सिद्धांति ने पूछा। तो पूर्व पक्षी आदित्य वर्णम इत्यादि वाक्य का अभिप्राय बताते हैं कि इन श्रुति वाक्यों का अभिप्राय आत्मा के आकारवत्व को बताने में नहीं है, अपितु इन वाक्यों का अभिप्राय है आत्मा तमोरूप नहीं है ये बताने में। जब आत्मा के अशब्दम अस्पर्शम इत्यादि वाक्यों के द्वारा गुणवत्ता का निराकरण हुआ, आत्मा को निर्गुण बताया गया और निष्क्रियम निष्कलम इत्यादि से बताया गया क्रिया रहित, तो द्रव्य का लक्षण होता है वैशेषिकों के अनुसार जो गुणवान हो या क्रियावान हो उसे कहा जाता है द्रव्य। गुणवत्वम क्रियावत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण होता है क्रियावत्व या गुणवत्व। और यहाँ पर आत्मा निष्क्रिय श्रुति कह रही है कि क्रिया रहित है और निर्गुण श्रुति कह रही है गुण रहित है, तो इसका अर्थ है कि वो द्रव्य नहीं है। तो फिर गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इन पांच पदार्थों में से किसी पदार्थ रूप होगा, वैसे गुण रूप भी नहीं हो सकता, वह गुण रूप मानेंगे तो द्रव्याश्रित उसे मानना पड़ेगा, कर्म रूप मानेंगे तब भी वह हो जाएगा फिर अनित्य, लेकिन उसमें कर्म रूप कर्मत्व या गुणत्वादि भी स्वीकार नहीं किया गया है। तो जब गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय रूप नहीं हो सकता, ये सब के सब द्रव्याश्रित पदार्थ है और आत्मा द्रव्याश्रित नहीं है, इसलिए इनमें आत्मा में गुण रूपादि का भी एक प्रकार से निराकरण है और अभाव रूप तो हो नहीं सकता। तो ये सात पदार्थ हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इनमें से एक रूप भी नहीं होगा और आत्मा है तो फिर वो जो अंधकार को भी एक पदार्थ मानते हैं तमह को, तदात्मकता प्रसिद्ध हो जाएगी आत्मा में प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो तमरूपत्व आत्मा में प्राप्त हुआ प्रसिद्ध द्रव्य तथा गुणादि रूपत्व का आत्मा में निराकरण होने से प्राप्त हुआ स्रोत आत्मा में तमोरूपत्व, उस तमोरूपत्व का निराकरण करने के लिए आदित्य वर्णम इत्यादि वाक्य हैं। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि तमोरूपत्व प्रतिषेधार्थत्वात् तेषां वाक्यानां, तेषां वाक्यानां से लेना आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् इत्यादि वाक्यों को, जिन वाक्यों को सिद्धांतियों ने आत्मा के आकारवत्व के प्रतिपादक के रूप से बताया, उन वाक्यों को पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि वे आत्मा में आकारवत्व नहीं बता रहे हैं, अपितु आत्मा में तमोरूपत्व जो प्राप्त हुआ द्रव्य रूपता का निराकरण होने से और गुण रूपता गुणादि रूपता का निराकरण होने से आत्मा में तमोरूपत्व प्राप्त हुआ उसका निराकरण करने के लिए भारूप इत्यादि वाक्य है। तो न तमोरूपत्व प्रतिषेधार्थत्वा तेषां वाक्यानां, ये सूत्रात्मक वाक्य हैं, इसी का विवरण है, स्पष्टीकरण है आगे वाला वाक्य कि द्रव्य गुणाद्याकार प्रतिषेधे आत्मनः तमोरूपत्वे प्राप्ते तत्प्रतिषेधार्थानि आदित्यवर्णम इत्यादि वाक्यानि, कितना है उस सूत्र वाक्य का स्पष्टीकरण। आत्मा में तमोरूपत्व कैसे प्राप्त हुआ और उसका निषेध करने के लिए इन वाक्यों की आवश्यकता कैसे है इसे बताया इसमें। तो कहा कि द्रव्य गुणाद्याकार प्रतिषेधे सति, ये सति सप्तमी है। तो द्रव्याकार प्रतिषेधे सति और गुणाद्याकार प्रतिषेधे सति ये लगाना। तो द्रव्य का आकार यानी द्रव्य रूपता का निषेध आत्मा में हुआ श्रुति के द्वारा, ये बताया जा रहा है कि आत्मा द्रव्य रूप नहीं है। कौन सी श्रुति है जो आत्मा को द्रव्य रूप नहीं है करके कह रही है? वो है निर्गुण आत्मा को बताने वाली श्रुति और निष्क्रिय बताने वाली श्रुति। द्रव्य होता है सक्रिय सगुण वैशेषिकों के मत में, और श्रुति आत्मा को बता रही है निष्क्रिय और निर्गुण। तो आत्मा को निष्क्रिय तथा निर्गुण बताने वाली श्रुति से आत्मा में द्रव्य रूपता का निषेध है, वो हुआ। और गुणादि आकारता का निषेध करने वाली श्रुति कौन सी है? तो वो है गुणादि जो पांच भावात्मक पदार्थ हैं वे द्रव्याश्रित होते हैं, निराश्रय नहीं होते, वो साश्रय होते हैं। और श्रुति आत्मा को कहती है कि वो किसी के आश्रित नहीं है, वो सबका आश्रय है, अधिष्ठान है। तो सर्वाधिष्ठानत्व आत्मा में बताने वाली जो श्रुति है वह श्रुति आत्मा में गुणाद्याकारता का निषेध करेगी, सर्वाधिष्ठान आत्मा को बताने वाली श्रुति। सर्वास्पदत्व आत्मा में बताने वाली श्रुति से गुणाकारता कर्माकारता सामान्याकारता का निषेध होगा। तो गुण भी समवाय सम्बन्ध से द्रव्य में रहते हैं, कर्म भी द्रव्य में होता है, सामान्य ने जाति वो भी द्रव्य गुण कर्म में रहती है, और विशेष नाम का पदार्थ भी नित्य द्रव्य में रहता है, और समवाय भी जाति क्रिया और जाति जातिमान क्रिया क्रियावान आदि में रहने वाला है, मतलब शास्त्र ही है। तो ये जो छह भावात्मक पदार्थ हैं उनमें से गुण से लेकर के समवाय तक के वैशेषिकों के पांच पदार्थ शास्त्र हैं, किसी ने आश्रित होते हैं द्रव्यादि के, और आत्मा किसी के आश्रित नहीं है, वह सर्वास्पद है। न अहम तेषु ते मयि, इस वाक्य से आत्मा को भगवान ने बताया कि सारा जगत आत्मा में है, आत्मा किसी में नहीं, आश्रित बन करके सारे जगत का वह आश्रय है, सारे जगत में ये गुणादि सब आ गए। तो इस प्रकार ये आत्मा में निराश्रयत्व बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति से आत्मा में गुणाद्याकारत्व का निषेध होता है। तो द्रव्याकारता का भी निषेध हुआ, गुणाद्याकारता का भी निषेध हो गया, गुणाद्या में आदि शब्द से कर्म सामान्य विशेष समवाय को लेना, और भावात्मक होने से अभाव रूप तो हो नहीं सकता, उसे सदैव सौम्य इदमग्रासित और तत्सत्यम स आत्मा इत्यादि श्रुति उसे सदरूप बता रही है। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसित इत्यादि श्रुति आत्मा का अस्तित्व बता रही है हमेशा, उसे अभाव रूप नहीं बता रही है। सर्वे वयम अतः परम इत्यादि से गीता ने भी आत्मा को सदरूप बताया, अभावात्मक नहीं बताया। तो इस प्रकार जो प्रसिद्ध सात पदार्थ हैं तार्किकों के यहाँ, उन सात पदार्थों में से एक पदार्थ रूप भी आत्मा सिद्ध नहीं हुआ, तो फिर एक तमह को यानि अंधकार को अष्टम पदार्थ मानने वाले कुछ लोग हैं, उनके अनुसार आत्मा में तमो रूपत्व प्राप्त होगा। वे कहते हैं अंधकार एक अतिरिक्त पदार्थ है, क्योंकि प्रसिद्ध जो द्रव्यादि पदार्थ हैं इनमें उसका अंतर्भाव नहीं होता और अनुभव में आता है अंधकार, तो जो अनुभव में आ रहा है और द्रव्यादि में उसका अंतर्भाव नहीं होता तो मानना पड़ेगा वह एक अतिरिक्त पदार्थ है। वह अतिरिक्त पदार्थ रूप ही, अंधकार रूप ही आत्मा प्राप्त हुआ। तो तमो रूपत्व जो आत्मा में प्राप्त हुआ उसका निषेध आदित्य वर्णम तमस परस्तात इत्यादि मंत्र कर रहे हैं। ये यहाँ पर कहा कि द्रव्य गुणाद्याकार प्रतिषेधे सती, ये सती सप्तमी होने से सती लगा देना, कि प्रतिषेधे सती आत्मनः तमो रूपत्वे प्राप्ते, तो तम रूपता प्राप्त हो गई आत्मा में। तत्प्रतिषेधार्थानि आदित्यवर्णम इत्यादि वाक्यानि, तो आदित्यवर्णम इत्यादि वाक्य उसका निषेध कर रहे हैं। तत्प्रतिषेधार्थानि में तत् का अर्थ है तमोरूपत्व, जो अर्थात तमोरूपत्व प्राप्त हो गया उसका निषेध करने के लिए यह वाक्य है। इसलिए इन वाक्यों से आत्मा का साकारत्व सिद्ध नहीं होता, आकारवत्ता आत्मा में सिद्ध नहीं होती। तो आत्मा निराकार ही है और अविषय हैं, तो जो अविषय हैं और निराकार हैं तद विषयक ज्ञान अनुपपन्न है। ये पूर्व पक्ष का जो आक्षेप था वह आक्षेप बना ही रहा। इस आक्षेप का यानी आत्मज्ञान की अनुपपत्ति में जो दो हेतु बताए गए वह एक प्रकार से सिद्ध हो गए, निराकारता की सिद्धि हुई। कहते हैं इसलिए भी आत्मा को निराकार माना जाए कि श्रुति अपने मुख से आत्मा के आकार का निषेध कर रही है। आदित्य वर्णम इत्यादि श्रुति तो तमोरूपता का निषेध कर रही है और रूपम इत्यादि श्रुति आत्मा के आकार रूप शब्दित आकारवत्ता का निषेध कर रही है। ये कह रहे हैं कि अरूपम इति च विशेषतः रूप प्रतिषेधात्, तो अरूपम यह श्रुति आत्मा के रूप का यानि आकार का विशेष रूप से निराकरण कर रही है अपने मुख से ही, इसलिए आत्मा निराकार ही है। तो निराकारत्व ये जो आत्मज्ञान की अनुपपत्ति में बताया गया हेतु है ये इस प्रकार सिद्ध हुआ, ये पूर्व पक्ष ने कहा। अब आगे कहते हैं अविषयत्व जो एक हेतु बताया था आत्मज्ञान की अनुपपत्ति में, वह हेतु भी उपपन्न है, सिद्ध है। तो अविषयत्वाच्च पूर्व के साथ लगाना, अविषयत्वाच्च आत्मज्ञान अनुपपत्ति, ऐसा आत्मज्ञान की अनुपपत्ति आत्मा निराकार होने से तथा अविषय होने से होती है। तो अविषयत्वाच्च के पास में आत्मनः पद का अध्याहार करना, तो आत्मनः अविषयत्वाच्च आत्मज्ञानानुपपत्ति ऐसा अन्वय करना। आत्मा अविषय है इस अर्थ की ज्ञापक श्रुति को बताया जा रहा है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम् अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् इत्याद्यै, यानी इत्याद्यै श्रुति वचनी। इन श्रुति वचनों से आत्मा में अविषयत्व सिद्ध होता है। ये कहा गया कि न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, इसमें अस्य इस सर्वनाम से आत्मा को लेना, तो अस्य यानी आत्मनः रूपम न तिष्ठति का अर्थ है नास्ति, तो आत्मा का रूप नहीं है। कैसे और संद्री से इसमें स पर अनुस्वार होना चाहिए, सम उपसर्ग है ना, यहाँ सदृश ये लिखा है, संदृश होना चाहिए। तो संदृश तालव्य शकारांत शब्द है, उसका चतुर्थी का एक वचन है संदृशे। हाँ, क्विन प्रत्यय होकर के बन गया संदृश शब्द। हाँ, दृशिर प्रेक्षण धातु से क्विन प्रत्यय होकर के संदृश शब्द बन गया, कर्म अर्थ में वो प्रत्यय हुआ, तो अर्थ निकला सम्यक संदृश। इसमें सम उपसर्ग पूर्वक दृश धातु का तो अर्थ है सम्यक ज्ञान, और क्विन प्रत्यय का अर्थ होगा विषय। हाँ, तो सर्वापारी लोप हो गया, संदृश बन गया और चतुर्थी में संदृश्य बन गया, ज्ञ का ये रह जाता है ना, तो संदृश्य। तो इसका अर्थ निकला सम्यक ज्ञान विषयाय, संदृश्य शब्द का अर्थ निकलेगा सम्यक ज्ञान विषयाय। तो आत्मा में सम्यक ज्ञान के विषयत्व के लिए रूप होना चाहिए था, आकार होना चाहिए था, वह रूप नहीं है। जो रूपवान वस्तु होती है वही चक्षु जन्य ज्ञान का विषय बनती है। इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय बनने के लिए सम्यक ज्ञान से यहाँ पर लेना व्यवहार में होने वाला इंद्रिय जन्य ज्ञान, और वो इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान किसका होता है, तो कहा जो रूपवान पदार्थ है उसका, और रूप से उपलक्षित अन्य जो स्पर्श आदि है। रूप और स्पर्श जिस द्रव्य में होता है वैशेषिक भी कहते हैं उसी का इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, बाह्य इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। आत्मा में रूप और स्पर्श नहीं है, इसलिए आत्मा का बाह्य इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन जो सम उपसर्ग पूर्वक दृश धातु का अर्थ है और क्विन प्रत्यय का अर्थ विषयत्व है, उसके लिए सम्यक दर्शन के लिए आवश्यकता है इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय बनने की, और इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्व की योग्यता उन पदार्थों में होती है जो उद्भूत रूप तथा स्पर्शवान होता है, उन्हीं द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है ऐसा वैशेषिकों का मानना है। उद्भूत रूपवान जो द्रव्य वह इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय बनेगा। तो उद्भूत रूपवान है पृथ्वी, पृथ्वी के भी त्रेणुकादि परमाणु और द्वेणुक रूपवान तो है, लेकिन उद्भूत रूपवान न होने से उनका भी प्रत्यक्ष नहीं होता। पृथ्वी जल तेज के परमाणु और द्वेणुक इनमें रूप रहता है, लेकिन वो उद्भूत रूप न होने से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, और त्रियनुक आदि जो बाकी पद हैं, त्रियनुक से आगे द्रव्य गुण, द्रव्य पृथ्वी जल तेज, इनका प्रत्यक्ष होता है। और जो लोग वायु का भी प्रत्यक्ष मानते हैं वे कहते हैं रूप समानाधिकरण स्पर्श उसमें होना चाहिए, तो इसलिए जो है स्पर्श वहाँ है, उद्भूत स्पर्श, और बाकी द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता आकाश आदि का भी उनके अनुसार, क्योंकि वहाँ पर न उद्भूत रूप है न तो उद्भूत स्पर्श है। और आत्मा में रूप न होने से और स्पर्श न होने से श्रुति कहती है आत्मा सम्यक ज्ञान का विषय नहीं बनता। अस्य यानि आत्मनः संदृशे का अर्थ है सम्यक ज्ञान विषयत्वाय रूपम न तिष्ठति, उद्भूत रूपम नास्ति आत्मनि, न तिष्ठति का अर्थ है न होने से आत्मा नहीं हो पाता इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय, का मतलब उसमें अविषयत्व है ये बताया गया। और अरूप होने के कारण ही कहते हैं कश्चन एनम चक्षुषा न पश्यति, कश्चन यानि कोई भी प्राणी, एनम यानि आत्मानम चक्षुषा यानि चक्षु से उपलक्षित इंद्रिय से न पश्यति यानि न गृह्णाति, ग्रहण नहीं कर पाता, इंद्रिय से आत्मा गृहित नहीं होता, ओ। तो इस प्रकार ये श्रुति आत्मा में अविषयत्व बताती है। ऐसे अन्य श्रुति शब्दादि जो गुण हैं जो इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषयत्व के प्रयोजक होते हैं, जिनमें शब्दादि वत्ता है वह विषय है, और आत्मा में विषयत्व का प्रयोजक शब्दादि गुण राहित्य होने से भी आत्मा अविषय है, और इसीलिए श्रुति विषयत्व के प्रयोजक शब्दादि का आत्मा में निषेध कर रही है। ये कहते हैं कि अशब्दम अस्पर्शम इत्याद्य, यानी इत्याद्य श्रुति वचन, इन श्रुति वचनों से आत्मा में विषयत्व के प्रयोजक शब्दादि गुणों का निषेध होने से आत्मा अविषय है, और अविषय होने से आत्मज्ञान की अनुपपत्ति है। जो विषय होगा उसका तो ज्ञान उपपन्न होगा, आत्मा अविषय है तो उसका ज्ञान उपपन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार ये अविषयत्व और अविषयत्वाच्य में जो च शब्द हैं वो निराकारत्व का समुच्चयक है, ये होने से आत्मा आत्मविषयक ज्ञान की अनुपपत्ति है। ये जो फलितार्थ निकला उसे बताया जा रहा है तस्मात् आत्माकारम ज्ञानम इति अनुपपन्नम, ये जो कहा यादृश आत्मा तादृशम आत्मज्ञानम, जैसा आत्मा है वैसा आत्मज्ञान है। तो आत्मा तो अविषय है निराकार है, इसलिए और आत्म कोई भी ज्ञान देखा गया विषय का जैसा आकार होता है वैसे आकार वाला, साकार विषय का ज्ञान उपपन्न है, घटादि साकार हैं विषय हैं तो उनका ज्ञान तो दिख रहा है अनुभव में आ रहा है, आत्मा अविषय होने से निराकार होने से तद्विषय ज्ञान अनुपपन्न है। तो तस्मात् शब्द पूर्व में बताए गए आत्मा में निराकारत्व तथा अविषयत्व का परामर्शक है, आत्मा निराकार तथा अविषय होने से आत्माकारम ज्ञानम इति अनुपपन्नम ये कहना अनुचित है, ये पूर्व पक्ष है। तो जो लोग आत्मज्ञान को अनुपपन्न मानते हैं उनको सिद्धांत एकदेशी पूछते हैं कि कथम तरही आत्मनो ज्ञानम। तरही का अर्थ है आत्मा को अविषय तथा निराकार मानने पर आत्मज्ञानम, यह व्यपदेश यानी शब्द प्रयोग कैसे होता है। आत्मज्ञानम यह प्रसिद्धि सर्वत्र है ना, पूर्व पक्षी भी आत्मज्ञानम इस पद का प्रयोग कर रहा है, तो आत्मज्ञानम ये व्यपदेश यानी शब्द प्रयोग कैसे सिद्ध होगा यदि आत्मज्ञान अनुपपन्न है तो। ये पूर्व पक्षी ने, पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न किया एक देशी ने। इस एक देशी के कथन का ही स्पष्टीकरण है। सर्वम ही यद विषयम ज्ञानम इत्यादि से ये स्पष्टीकरण है कथम तरही आत्मनोज्ञानम का। तो सर्वम ही यद विषयम ज्ञानम तदाकारम भवति निराकारस्य आत्मा इति उक्तम। कह कि जितने भी ज्ञान हैं, सर्वम ज्ञानम, सर्वम के साथ ज्ञान को जोड़ना, यद विषयम यानी जिसको विषय करता है, जिस जिस विषय जो जो ज्ञान है, तत् यानी वह ज्ञान, तदाकारम भवति यानी अपने विषय के आकार वाला होता है, उसे विषयाकार कहा जाता है। और आत्मा तो निराकार है, निराकारस्य आत्मा इति, निराकार आत्मा होने के कारण आत्माकार ज्ञान नहीं हो पाएगा, उसके लिए जरूरी है आत्मा का आकार, लेकिन आकार नहीं है। तो कहा फिर आत्मा निराकार है तो आत्मज्ञान को भी निराकार ही मान लो, यानी जो जैसा है विषय ऐसा आत्मज्ञान होता है ये कह रहे हो, तो आत्मा निराकार है तो आत्मज्ञान को भी निराकार ही मान लो। ऐसा यदि एक देशी को पूर्व पक्षी कहते हैं तो पूर्व पक्षी को एक देशी कहते हैं कि आत्मज्ञानात्मनोश्च उभयोः निराकारत्व, आत्मा को भी निराकार और आत्मज्ञान को भी निराकार मानने पर, ये ज्ञानात्मनुश्च उभयो निराकारत्व का अर्थ है दोनों को भी निराकार मानेंगे, आत्मा तथा आत्मज्ञान दोनों को, तब कथम तद भावना निष्ठ इति। तो कथम तद भावना निष्ठा होना चाहिए, इसमें क्या छपा है, निष्ठा ही छपा है, निष्ठा होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, ठा उसमें दीर्घ है ना, हाँ तो दीर्घ होना चाहिए, तो निष्ठेति है तब तो निष्ठा निकलेगा, लेकिन इसमें निष्ठ और इति को अलग अलग कर दिया, निष्ठा निष्ठेति है तब तो निष्ठा और इति ऐसा निकलेगा, और यहाँ पदच्छेद करके निष्ठ को अलग और इति को अलग ये किया है तो था होना चाहिए, फिर जहाँ अलग अलग छपा है वहाँ था, और निष्ठेति है तब तो शुद्ध है, पदच्छेद करेंगे तो निष्ठा इति ऐसा निकलेगा। तो कहते हैं इन दोनों को निराकार मानेंगे तो तद भावना निष्ठा कथम सिद्धेति, ऊपर से जोड़ देना, तो तद भावना निष्ठा में तत् शब्द का अर्थ है आत्मज्ञान, तो तद भावना शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मज्ञान की भावना, आत्मज्ञान की भावना का अर्थ है आत्मज्ञान के यानी एक प्रकार से निधिध्यासन आवृत्ति। तमेव विज्ञाय प्रज्ञान पूर्वीत ब्राह्मण, इस श्रुति वाक्य के द्वारा जो बताया जा रहा है एक प्रकार से मनन निधिध्यासन, परोक्ष ज्ञान हुआ और अपरोक्ष ज्ञान में प्रतिबंधक विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए जो परोक्ष ज्ञान की आवृत्ति है, निधिध्यासन कहलाती है, वो है तद्भावना। तद शब्द से आत्मज्ञान और तद्भावना शब्द से लेना निधिध्यासन, आत्मज्ञान की आवृत्ति। आत्मज्ञान शब्द से लेंगे आत्माकार वृत्ति को, और उस वृत्ति की आवृत्ति को लिया जाएगा तद्भावना शब्द से, और उसके निष्ठा का अर्थ है दृढ़ता। जिनके मत में शब्द से सन्निहित अर्थ होने पर अपरोक्ष ज्ञान ही होता है, तो आत्मा तो सन्निहित है, इसलिए तत्त्वमस्यादि वाक्यों से अधिकारी अनाधिकारी सबको अपरोक्ष ज्ञान ही होगा, परोक्ष ज्ञान नहीं, ऐसा एक मत है। शब्द जब विषय पास में होता है तो शब्द सन्निहित विषय का अपरोक्ष ज्ञान ही कराता है, जैसे दशमस्तोमसी इत्यादि में दशमस्तोमसी इस शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है, ऐसे तत्त्वमसादि वाक्यों से सबको अपरोक्ष ज्ञान ही होता है। लेकिन जिनके बुद्धि में तत्त्वमसी वाक्य सुनते समय संशय विपर्य रूपी प्रतिबंधक नहीं है, उनको तो तत्त्वमसी सुनते ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा दृढ़ अपरोक्ष होगा, और वह आभानापादक आवरण को निवृत्त करके जो ज्ञान का फल है ब्रह्म प्राप्ति वो कराएगा। और जिनके चित्त में अपरोक्ष की प्रतिबंधक विपरीत भावना तथा संशय विद्यमान है, उन्हें फिर मनन निधिध्यासन की आवश्यकता है। वो तत्त्वमसी वाक्य श्रवण से जो अपरोक्ष हुआ वो दृढ़ अपरोक्ष है, उस दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान को तत्शब्द से लिया जाएगा तद्भावना निष्ठा में, और उस अदृढ़ अपरोक्ष की भावना करनी पड़ती है, आवर्तन करना पड़ता है बार बार, मनन निधिध्यासन ये आवर्तन है, और इस आवर्तन से भावना से वो अदृढ़ता चली जाती है। अदृढ़ता का हेतु है संशय विपर्य अंतकरण में, वो निवृत्त हो जाएंगे मनन निधिध्यासन से, तो जैसे जैसे संशय और विपरीत भावना निकलती जाएगी ऐसी ऐसी अदृढ़ता ज्ञान की समाप्त होगी, दृढ़ता उसमें आएगी, वो तद्भावना निष्ठा है, उसे कहा जाता है तद्भावना निष्ठा। उसकी सिद्धि कैसे होगी ये एक देशी का कथन है कि कथम तद्भावना निष्ठा, कब, यदि आत्मा तथा आत्मज्ञान दोनों को भी निराकार मानोगे, दोनों का कोई आकार ही नहीं है, तो फिर आवर्तन कैसे होगा और मनन निधिध्यासन कैसे होगा? मनन निधिध्यासन नहीं होगा तो आत्मज्ञान में दृढ़ता कैसे आएगी? इस प्रकार ये एक देशी का आक्षेप है। एक देशी के आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती न इत्यादि से। ये आक्षेप तो पूर्व पक्षी पर एक देशी ने किया, अब सिद्धांती एक देशी के आक्षेप का भी और पूर्व पक्ष का भी निराकरण कर रहे हैं। न अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व उपपत्तेः आत्मनो बुद्धेश्च आत्म सम नैर्मल्यादि उपपत्तेः आत्मचैतन्याकाराभासत्वोपपत्ति। तो ये कहते हैं न, यानि तद्भावना निष्ठा की अनुपपत्ति नहीं है। कथम शब्द तो आक्षेपार्थ में है ना, एक देशी के द्वारा प्रयुक्त, तो कथम शब्द तद भावना निष्ठा का अभाव अनुपपत्ति बता रहा है सिद्धांत, और उसमें न जोड़ देंगे तो अर्थ निकलेगा तद भावना निष्ठा की उपपत्ति ही होती है। तद भावना निष्ठा की उपपत्ति कैसे होगी? तो कहते हैं आत्मा में और ज्ञान में समानता है। क्या समानता है? तो कहे आत्मा अत्यंत निर्मल है, आत्मा के जैसा निर्मल और कोई है ही नहीं, वो नित्य शुद्ध है। तो मंगलानांच मंगलम, आत्मा है ना, पवित्रानाम पवित्रम यो मंगलानांच मंगलम, तो पवित्रों में जितने भी पवित्र पदार्थ हैं सबसे पवित्र है, पवित्रतम है आत्मा। पवित्रानाम पवित्रम पवित्र पवित्रम, यह जो पवित्रों में परम पवित्र है, निर्मलों में अत्यंत निर्मल है, मंगलों में अत्यंत मंगल रूप है। हाँ, तो निरंजन का अर्थ अंजन रहित, दोष रहित है, वो निर्दोष है। तो अत्यंत निर्मल हैं और स्वच्छ हैं और सूक्ष्म हैं। तो अत्यंत निर्मलत्व, स्वच्छत्व और सूक्ष्मत्व आत्मा में होने से अनु अनियान है वो, और शुद्धतम है और निर्मल है, यानी दोष रहित है, मल रहित निर्मल है, दोष राहित्य निर्मल शब्द बताता है, स्वभावतः शुद्धि स्वच्छ शब्द बताता है, और ये सूक्ष्म शब्द बताता है स्थूलत्व का अभाव, वो अनु अनियान को बताता है। ये आत्मनः उपपत्ते, आत्मा में ये सब है, और आत्मा की उपाधि, आत्मा की उपाधि है बुद्धि। तो आत्मा ऐसा होने से आत्मा की उपाधिभूत जो बुद्धि, उसमें भी आत्मा का जो निर्मलत्व स्वच्छत्व और सूक्ष्मत्व है वह रहेगा। जैसे स्फटिक होता है, स्फटिक के पास जैसा पदार्थ रखेंगे वैसे ही रूप वाला वह प्रतीत होता है, ऐसे बुद्धि के पास जो पदार्थ रहेगा ऐसी ही बुद्धि प्रतीत होगी। तो आत्मा रूपी उपाधि, आत्मा ये बुद्धि रूपी उपाधि का सामीप्य जब प्राप्त करेगा, बुद्धि रूपी उपाधि के पास रहेगा, तो बुद्धि रूपी उपाधि में आत्मा का निर्मलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व बुद्धि में विभासेगा। जैसे स्फटिक में जपा कुसुम की लालिमा भासती है। तो ये कहते हैं कि बुद्धेश्च आत्मसम नैर्मल्यादि उपपत्ते, आत्मा की उपाधि बुद्धि होने से बुद्धि में भी अपने उपहित आत्मा के स्वच्छत्व निर्मलत्व और सूक्ष्मत्व का आभास होगा। इसलिए आत्मसम यानी आत्मा के जैसा नैर्मल्य, और आदि शब्द से स्वच्छत्व और सूक्ष्मत्व उपपन्न होगा बुद्धि में भी। ऐसा ये सब होने से आत्मचैतन्याकारा भासत्व उपपत्ति, तो आत्मचैतन्याकार काराभास ये बुद्धि में आएगा, बुद्धेश्च आत्मचैतन्याकारा भासत्व उपपत्ति का मतलब चिदाभास से युक्त बुद्धि हो जाएगी, आत्मा का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ेगा। बुद्धि का स्वभाव है अपने अधिष्ठान भूत चित का आभास ग्रहण करने का, उसका स्वभाव है। तो आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि में आत्मचैतन्याकारा भासत्व की उत्पत्ति होगी का मतलब स्वभाव के अनुसार बुद्धि आत्मा के चिदाभासता का ग्रहण करेगी। चैतन्य चिद्रूपता जो आत्मा में है उसका आभास बुद्धि में आएगा, तो बुद्धि भी चेतन सी प्रतीत होगी। आत्मा चेतन है और चेतनाभास बुद्धि में आया तो बुद्धि भी चेतन सी हुई, और फिर बुद्ध्याभास पड़ेगा मन में, मनाभास होगा इंद्रियों में, इंद्रियाभास होगा देह में। इसलिए ये देह भी चेतन सा प्रतीत होता है। तो इसमें देह और आत्मा के बीच में इंद्रिय मन और बुद्धि है, और बुद्धि और आत्मा के बीच में और कोई नहीं, सीधा बुद्धि का आत्मा के साथ संपर्क है। बीच में एक है वो आनंदमय कोश शब्दित अज्ञान, पहले अज्ञान चिदाभास से युक्त होता है और चिदाभास से युक्त अज्ञान के माध्यम से बुद्धि चिदाभास युक्त होती है। चिदाभास युक्त बुद्धि से संपर्क मन का होने से मन भी चैतन्याभास से युक्त होता है, चेतन प्रतीत होता है, और ऐसे चिदाभास युक्त मन से संश्लेष इंद्रियों का होने से इंद्रिया भी चेतन सी प्रतीत होती है और देह भी प्रतीत होता है। ये ज्ञान की उपपत्ति बताने के लिए, आत्मज्ञान की उपपत्ति बताने के लिए ये चर्चा चल रही है। ये सूत्रात्मक है, इसका विवरण आगे आ रहा है। क्या कुछ कहना था? हाँ, तो बताया था, निर्मल शब्द बता रहा है दोष राहित्य को, स्वच्छ शब्द बता रहा है स्वभावत शुद्धता को, और सूक्ष्म शब्द बता रहा है पवित्र। अच्छा, और शुद्ध और पवित्र पर्यायवाचक है। पवित्र मानता है, शुद्ध नहीं लेकिन पवित्र मानता है, तो निर्मल नहीं। हाँ, तो ये है शुद्ध नहीं निर्मल तो मानता है, क्या नाम, निर्मल नहीं मान रहे, पवित्र मान रहे लेकिन निर्मल नहीं मान रहे हैं, ऐसा कहेंगे। स्वच्छ और पवित्रता में अंतर पूछ रहे हैं। तो बिस्लरी का जल स्वच्छ कहलाएगा, ऐसे निर्मल कहलाता है, और लेकिन पवित्र नहीं है। गंगा जी का जल मिट्टी युक्त होने पर भी पवित्र है लेकिन निर्मल नहीं है, उसमें वो मल है, मिट्टी है, मिट्टी रूपी अशुद्धि है, लेकिन वो नहीं है, क्या नाम, पवित्र है, अपवित्र नहीं है। तो ये पवित्र शब्द एक प्रकार से बताता है उसका बाह्य औपाधिक दोषों से लेना देना नहीं है, बाह्य वो तो नहीं है, क्या नाम, मिट्टी वगैरह सब तो हैं, तो भी वो पवित्र है, वो श्रद्धा से संबंध रखता है। और भी स्पष्टीकरण देख लेना, खोज लेना उसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं